Nem tudsz abszolút az öcsön, ott okoskodott, és menj el mindenki külföldre, szeret lapát tolni! Az öcsén, mondok, hogy baja van az öcsének a gyilag. Hagyd az öcsén, olyan barna. Mit gondoltam? Na azt mondom neki, mert azt mondja, hogy azt mondja, hogy akkor megyek a szociális intézményben. Nagyon kéne nézni. Látom, mit gondol magáról. Ha nem is rajta dolgoztam, mert azt mondtam, mert abban a szarrakkánban is. Mit csinálsz, ami nekem, hogy minek mutassam azt, hogy ilyen erős vagyok, ilyen privát céget? Azok annál jobban megdolgoztak. De most mi a problémád? Hát akkor meg... Össze-vissza, véletlenül csak szinte egy háborod a hülye. A beszéd normális, hogy megértem, hogy mit mondtad. Mondom neki, fölösleges asszonyod, hogy milyen izgos vagy. Ha hagyd mutogassa, ülnék, az az élek, hagyd mutogassa. Nekem mi a fejem bajod van vele? Mutatom meg még, de akkor hogy arra veszi, ami lényeges. Mondom. És? 14 is élete volt, de nem reális, mert... Mi? Azt nem néztünk meg. Mert? Nem ment arra, messze volt. Hát ki lehet cserélni, ki lehet pucol, Ferikének a kukorica, minden messze lett szedve. Elég is sokat voltam ott. Ferikének csináltam. Azt jelenti, hogy kiszerítettek az olajat? Hova tesz eddig a hamodat kérdett enni a fűzésre? Nem megeszél? Kérdett cserélni az olaj is. Elég is sokáig ott voltam. Tisztára piszkos vagy ezeket fűzni. Nem most észem, nem lehetek el az minden szarva, mi a baj vannak a Feriké? Most akarod kitakarítani? Mérget? Ki kell pucolni? De már kérdez már, hogy tovább lesz. Nem lesz adatás, hogy egy szernek alassa 30 holdja van. Nem lesz, hogy holnap után, talán, ha lesz, nem jön az eső. Az eső nekem sok. Nagyon fontos, hogy a nemzetközi kormányfő, amivel a kormányfő, amivel a kormányfő, amivel a kormányfő, amivel a kormányfő, amivel a Tényleg, most így nyilvánják a kutyás föl, és szedek mintát. És akkor megmérhet nem jönnek. Miért nem megyek? Ki mehetek? Mennyi egy dőtes. De bűnhet napás, nem? Meg a raktárt rakni rendben az övé. Ki meg egy-kettő, van közelbe az zöld, nem kell messze mennem. Most Ne parancsolj össze-vissza. Hát a fel itt vannak, hogy a kenyerre rá vagy kevesebb. Mit jelent a kenyerre? Hát akkor van neki, hagyd Az okon négyen szegény kézzel hogy szerintem azok az ötök utolérnek, meg az oroszokat a többségesen meg lehet mondani. Aztán úgy gondolja, hogy Ukrajna európai és amerikai támogatottságban csökkenik a ebben az ember az igazgató szerint szintén tévednek az oroszok. Nem zavar a kapcsán, de nem csak az orosz haladó gyengeségére derülték, hanem olyan korok is felkezdtek az orosz kapcsánkban, amelyek több generációval tartanak majd kiprogozni. Kezdetek rögtön az ukrajnai háború harmadik szakasza az a Föklönt végén kitűnt kívánó ősor szakaszát a támadás okozta sok hatásáról. Határosztanak a második szakasz pedig az egyes nagy kialakulása az oroszok és az ukránok között. A frontvonal stabilizálódása és az orosz ellenálló képesség felmérése. A lépkedés Moszkva megyében Elias ukrán csapatot úgy jelentik, hogy megtartott a harmadik szakasz. Megnyitott csapatot támadó utópilotok fejlőjei alapján. Szolgáltam hatásra szólítani a következményeként a tényleg rosszúval a befektetett célon. Az kifizetésének csökkentését, amennyiben annak ára a korábbi megállapodásokban meghatározott küszöb fölé emelkedik. Jelen hozzátette, hogy az intézkedés Oroszország bevételeinek csökkentését célozza meg. A spanyolországi Katalóniában körülbelül 150 ezer szeparatista vonult Barcelona utcáira a katalóniai nemzeti ünnep alkalmából. A felvonulás szervezői ellenzik, hogy a katalón kormány párbeszédet folytasson a spanyol központi kormánnyal. Támadásuk szerint elveszítették a bizalmukat a politikai pártokban, és készek nélkülük folytatni törekvéseiket arra, hogy Katalónia elszakadjon Spanyolországtól. Galicson tegnap fejeződött be az Európa jövője felé elnevezésű konferencia. Az eseményről hallgassák Juhász Zoltán beszámolóját. Az EU-s pénzekből felépített Palicsi Magyar Művelési Központban tartották meg azt a vasárnap zárult háromnapos konferenciát, amelyet Európa jövője felé mottóval az EU Európa polgárai programja támogatásával hívtak életre. Fritz András projekt koordinátor, az Ostorka Polgárok Egyesület elnöke Palics. Ez egy háromnapos rendezvény, amelynek a célja az, az európai eszme egyre jobban terjesztése. 2017-ben az Európai Bizottság létrehozott egy fehér könyvet, amelyben 5 szenáriót rakott össze, hogy 2025-re hova fog Európa elérni. Ezt fogjuk ma átbeszélni, hogy milyen módon, hol tartunk ebben a folyamatban. Bondal János, polgármester helyettes, érsek halma. Palicsal már régre visszanyúló a kapcsolatunk, oda-vissza több olyan rendezvényen részt vettünk már, ami Európa Uniós vonatkozású, illetve finanszírozású volt, és hát itt most a településeink közös jövőjét, illetve próbálunk egy két okos gondolatot előhozni magunkból. Egy két okos gondolat prioritásként. Itt elsősorban a közösségi kapcsolatoknak az építése az, ami legkézenfekvőbbnek tűnik. Olyan konkrét dolgokban tudunk egymásnak segíteni, például itt most ebben az épületben a könyvtár még nem működik nálunk, Érsekhalmán egy remekül működő könyvtár van, és úgy gondolom, hogy itt gyümölcsöző kapcsolatot tudunk majd könyvtárügyben egymással kialakítani. Ennek a projektnek a jelentősége az, hogy az Európai Unió támogatja azt, hogy találkozzanak különböző országok, különböző városok, települések lakói, hogy az európai eszmét terjesszék egymás között. A konferenciát a Pancsiai Közösség és a Postorka Polgárok Egyesülete szervezték, munkában pedig Palics magyarországi, horvátországi és felvidéki testvér településeinek képviselői vettek részt. Az Újvidéki Rádió hétfő délutáni híradóját hallgatják másfél percen, volt 4:45. A mezőgazdaság valamennyi ágazatában jelen vannak a különféle innovációk, a korszerű technológiák és eszközök. A szántóföldi növénytermesztésben a drónokkal való permetezés és feltérképezés jelenti az új korszakot, ám mint mindenős újdonság, ez is nagy költséggel jár, kisebb méretű családi gazdaságok számára. Skapinec Péter, a Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat igazgatója azonban úgy látja, a jövő mezőgazdaságának költségtakarékosnak kell lennie. Juhász Andrea kérdezte. Először nekünk meg kell fogni a nagyobb gazdákat egy-egy innovációval, akik azért jobb anyagiakkal, bővebb lehetőségekkel rendelkeznek. Nyilván az újdonságok először mindig ők viszik be a gazdaságba, ők azok, akik ezen a területen elsőként tudnak olyan tapasztalatot szerezni, amit aztán a kicsik szívesen átvesznek, az ő tapasztalatukat, már gyakorlatukat, hogy az nekik hogy vár, de mit kell esetleg egy kicsit módosítani rajta, akár egy energiatakarékossági lehetőség bevezetésén, akár egy új gépnek a bevezetésén a piacot. Tehetősebbek, a nagyobb gazdák azok innovatívabbak, próbálják szívesebben a dolgokat. A kicsik pedig szívesen mennek utána, amikor már látják, hogy na, neki bevált, akkor valószínűleg akkor is be fog változni. Aktuálisak például a drónok használata a mezőgazdaságban, mert ugyan költségben pillanatnyilag nem biztos, hogy betegszik a szántóföldi használat esetében, de vannak olyan élethelyzetek, amikor nagyon jó a használata, például eső után, amikor nem lehet a földekre rámenni komolyabb taposási kár nélkül, vagy napraforgó, vagy bármilyen más termény deszikálására, amikor tényleg már a taposási kár egy szárazföldi, szántóföldi gép esetén nagyon komoly veszteség lehet. Vannak ezek az élethelyzetek, amikor ezek nagyon hasznosak tudnak lenni. Nyilván vannak olyanok is, például erdőgazdaságban, ahol sokkal komolyabb gond egy területet megművelni, ott is a drónok komoly segítséget jelentettek. Egyik például, de szolár technológiával is foglalkozik egy nagyon jó magyarországi cég, aki már sok mindent megvalósított itt a Vajdaságban, tapasztalatait a lehetőségeket elmondja. Nyilván az a jelenlegi háztartásokban, akár a mezőgazdaságban, vagy bármilyen ipari termelésben is, ha valaki csökkenteni tudja az energiaköltségeit, az a további élést jelentheti számára. A gyümölcsösökben felemás a termés, a legyen jösszágnyia. Erről számolja a Vácsós útfalai Fábri Katilla termelő, akivel Dudás Viktor beszélgetett. Jelenlegi munkálapok a gyümölcsösökben lassan befejeztük a Tillának is a betakarítását, a Tilla szövést. Ugye a később is Tillát már érte, valaki vetett el támadásra, valaki már összeprészte. Valaki most ennek szöntünk a forrásra, az jó tímon folyamat, és akkor itt a pálink a fődés. A többi gyümölcs az ugye azt már tudjuk, hogy már minden Köszönöm szépen!